Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 27 sierpnia, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost. Nie milkną echa prezydenckiego weta do ustawy o pomocy Ukrainie. Dziś zbiera się Rada Gabinetowa, pierwsza zwołana przez Karola Nawrockiego. Rzeczniczka Praw Dziecka zachęca uczniów do udziału w edukacji zdrowotnej. Po prezydenckim wecie do nowelizacji ustawy o pomocy Ukraińcom wydatki z budżetu mogą wzrosnąć, a wpływy do niego zmaleją. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych obliczyło, że weto może narazić państwo na zmianę ustawy budżetowej i dodatkowe wydatki rzędu 8 miliardów złotych. Karol Nawrocki chce, by świadczenia były wypłacane tylko tym pracującym w Polsce. Rząd podkreśla, że powiązanie wypłat z pracą jest planowane w innej ustawie. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówi, że Rada Ministrów przed kolejnym posiedzeniem Sejmu 8 września wypracuje nowy projekt. Tutaj musimy zastosować oczywiście rozwiązania, które są legislacją ustawową, ale rozwiązanie, które zaproponuje rząd, będzie rozwiązaniem, które zapobierze temu chaosowi, który może wygenerować to weto. Prezydenckie weto do ustawy dotyczącej pomocy Ukraińcom uderza w pracodawców. Ekspertka Konfederacji Lewiatan Nadia Winiarska tłumaczy, że zapis w specustawie dotyczący legalizacji pobytu Ukraińców w Polsce wygaśnie wraz z końcem września. To oznacza, że w krótkim czasie utrata legalnego pobytu może dotyczyć sporej grupy Ukraińców. 80% z nich pracuje, ale brak zalegalizowanego pobytu może to zmienić z dnia na dzień. Praca legalna jest wprost uzależniona od legalnego pobytu i nie widzę tutaj możliwości zalegalizowania pobytu w tak krótkim czasie, ponieważ urzędy wojewódzkie są bardzo przeciążone. Jak wynika chociażby z danych Najwyższej Izby Kontroli, przeciętnie czas oczekiwania na decyzję wynosi ponad rok. A koszt weta mogą wynikać również z tego, że z dnia na dzień tysiące osób złożą wnioski o ochronę międzynarodową, a urzędy będą musiały je procedować. Dziś o 9:00 pierwsza Rada Gabinetowa zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Tematami posiedzenia pod przewodnictwem głowy państwa będą finanse publiczne, projekty inwestycyjne oraz rolnictwo. Przedstawiciele rządzącej koalicji mówią, że posiedzenie będzie dobrą okazją, by pewne kwestie prezydentowi wyjaśnić. Małgorzata Naukowicz. Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej mówi, że Rada Gabinetowa będzie okazją do wyjaśnienia prezydentowi Nawrockiemu, jak doszło do zadłużenia państwa za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dodał, że po 8 latach rządów PiS-u do spłaty jest prawie 770 miliardów złotych. Dodatkowe fundusze, które tworzył pan Morawiecki poza kontrolą parlamentu. Nie mogliśmy tego kontrolować jako posłowie, dlatego że pan Morawiecki tworzył takie fundusze, nauczył się tego w banku i robił to samo tu. Te pieniądze trzeba spłacić. Jakub Stefaniak z PSL-u dodaje, że w sprawach rolnictwa, konkretnie umowy Mercosur, ministrowie mogą przypomnieć prezydentowi, kto odpowiadał za poszczególne fazy jej negocjowania. To rząd PiS odpowiada za to, że dzisiaj musimy się boksować z Unią Europejską w sprawie Mercosuru, ale my broni nie składamy. Rada Gabinetowa to rząd obradujący pod przewodnictwem prezydenta. Nie przysługują jej kompetencje Rady Ministrów, a jej ustalenia nie są prawnie wiążące. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Od poniedziałku można się szczepić w aptekach już nie tylko przeciwko grypie czy COVID. Takie punkty zorganizowane są w co 10 aptece. W przypadku 11 szczepień kwalifikacja i podanie preparatu są bezpłatne. Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Mikołaj Konstanty zapewnia, że szczepienie w aptece jest bezpieczne. Dokonujemy kwalifikacji w oparciu o ankietę, czyli o wykluczenie przeciwwskazań do podania szczepienia. I w każdej sytuacji, w której farmaceuta jest w sytuacji niejasnej, jest zobligowany do tego, żeby odesłać pacjenta do lekarza. Natomiast w wielu przypadkach ta sytuacja jest bardzo klarowna, a choroby towarzyszące nie są przeciwwskazaniem, a wręcz wskazaniem do szczepień ochronnych. Na szczepienia w aptekach dotyczą jedynie osób dorosłych. Od września do szkół wchodzi nowy przedmiot edukacja zdrowotna. Ma wyposażać uczniów w wiedzę potrzebną do podejmowania świadomych decyzji dotyczących zdrowia. Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak podkreśla, że połączenia z dziecięcego telefonu zaufania dowodzą, że w zakresie zdrowia dzieci czerpią wiedzę z internetu i często żyją w świecie fake newsów. Z niesamowitego takiego poczucia tego, co jest realne, a co jest prawdziwe w zakresie także ich zdrowia, zarówno zdrowia fizycznego, jak i zdrowia psychicznego. Dlatego też uważam, że edukacja zdrowotna jest niesamowicie ważna, ponieważ jest to szansa przekazywania dzieciom wiedzy, która jest sprawdzona, która jest oparta na wynikach badań naukowych, która jest po prostu wiedzą rzetelną. Więc zachęcam bardzo mocno do tego, żeby skorzystać z tej wiedzy. Na przedmiot wejdzie w klasach 4-8 szkół podstawowych, a także w klasach 1-3 szkół ponadpodstawowych. Będzie nieobowiązkowy. Klimat. Na przeważającym obszarze kraju trwa susza hydrologiczna. Niski stan rzek i jezior występuje w 74 punktach pomiarowych. Wisła na poziomie stołecznych bulwarów ma tylko 8 cm głębokości. To historyczny rekord. Poprzedni zanotowano dzień wcześniej. A w lasach w całej Polsce utrzymuje się zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Oj, poranek rześki, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju, kilka stopni teraz w Olsztynie, Łomży czy Suwałkach. I po południu to też tam będzie najchłodniej, choć najchłodniej w tym przypadku oznacza prawie lub równo 20 stopni. W centrum już 23, a na zachodzie i południowym zachodzie kraju nawet 28. Zachmurzenie będzie się zmieniać, padać dziś nie powinno, ewentualnie parę kropel po południu na krańcach zachodnich. Gitara. Na dobry początek Leny Krawic. Proszę budzić, panie Leny. Lenny Kravitz, Human. Mam nadzieję, że wybrzmiało u Państwa tak głośno, żeby pobudzić sąsiadów. Zapraszamy do Trójki. Bo co będą spali? Słońce już dawno na niebie. Dziś 26 sierpnia, dziś środa. 27 sierpnia oczywiście. I środa, moc możliwości. I warto korzystać, bo do końca wakacji zostało 113 godzin. A pewnie przydałaby się nowa koszula i spodnie, te eleganckie, jakieś takie krótkie. Czas leci, oj, czas leci. Nie żebym straszył. Przypominam. Czego się najbardziej boję przyznać? Co dyskretnie spędza z powiek sny? To poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami tylko ciebie. Pustki w Trójce. A na poranne ZD3 zapraszają Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. I liczymy na Państwa obecność. 22,7 trójek telefonicznie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo. Nie trzeba rymować. Dziś już nie rymujemy. Na razie. Dziś zakręcimy się w innych rejonach. Powiemy między innymi o problemie, który już we wrześniu może być dużo bardziej wyraźny niż teraz. I tak, to jest problem dzieci na hulajnogach elektrycznych. to jest fajna zabawa? Palenie gumy? No nie tylko, jazda na takiej hulajnodze. Jazda, tak, oczywiście. To jest szybka hulajnoga? Bez obciążenia 60 km. Na godzinę? Na godzinę. Tak, to jest problem. Ale nie tylko o prędkość chodzi. Szczegóły po siódmej. Także po siódmej siatkarskie Mistrzostwa Świata i bardzo ważny mecz reprezentantek Polski. A przed siódmą Afryka. Junta wojskowa w Burkina Faso zakazała pracy naukowcom próbującym ograniczyć rozprzestrzenianie się malarii. Wszystko w imię walki z zachodnim imperializmem. W kraju, gdzie komary zabijają więcej osób niż karabiny, większym zagrożeniem niż malaria, są obce laboratoria, uznała rządząca w Burkina Faso junta wojskowa. Która przyjęła taki radykalny, rewolucyjny, też antyzachodni kierunek, również mocno prorosyjski. W tym przypadku szczegóły około 6:40. A za chwilę przegląd prasy. Ciekawe, czy zgadną Państwo, czym żyją media za oceanem. Oczywiście do 9:00 nie zabraknie stałych punktów programu. Teraz gramy. Simply Red is Something Got Me Started w Trójce. Jest 6:16. Something got me started. You know that I will love you. Lately since we parted, I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Maszyna z Raszyna. Dlaczego wcześniej na to nie wpadłem? Przegląd prasy. Maszyna z Raszyna. Tak pisze Eurosport. No mają rację. W niecałą godzinkę Iga Świątek rozbiła Emiliane Arango z Kolumbii w pierwszej rundzie US Open. Jakie komentarze wywołało to w Polsce? No, domyślamy się. A jakie w Kolumbii? Sprawdźmy. No dobrze, nie ma tego wiele. LTM popisze o zdeterminowanej Idze Świątek i krótko, rzetelnie o meczu. Poza tym cisza. Inne popularne kolumbijskie portale chyba postanowiły sprawę przemilczeć. Trudno się dziwić. Za to trafiłem na stronie dziennika El Espectator na piękną historię z Japonii, o dziwo. 102-letni Kokichi Akuzawa pobił wyjątkowy rekord, został najstarszym człowiekiem, który zdobył szczyt góry Fuji, czyli 3776 metrów nad poziomem morza. Jak pisze El Espectator, su hazaña fu certificada por el libro Guinness de los Records, que lo reconoció oficialmente como el nuevo dueño de esta marca mundial. O. Czyli jego wyczyn został potwierdzony przez Księgę Rekordów Guinnessa, która oficjalnie uznała go za rekordzistę świata w tej kategorii. Kokichi Akuzawa, 102-letni zdobywca góry Fidżi. Ma na zdjęciu taki przygarbiony staruszek. Cicha woda. To co w tych Stanach? Oczywiście dużo w amerykańskiej prasie o kolejnych pomysłach Donalda Trumpa, na przykład o tym, że amerykański prezydent chce kary śmierci za zabójstwa w Waszyngtonie. Waszyngtonie, nad którego policją przejął jakiś czas temu kontrolę i na którego ulicę wysłał Gwardię Narodową. Co prawda, District Columbia zniósł karę śmierci wiele lat temu i Donald Trump nie wyjaśnił, w jaki sposób dokładnie miałaby znów zacząć obowiązywać, ale uważa, że za zabójstwo w stolicy powinna grozić właśnie kara śmierci i zdecydowanie nie zgadza się z zarzutem, że staje się dyktatorem. Ale nie tylko Trump patrzy na nas ze zdjęć w amerykańskich portalach. Na wielokrotnie pojawia się para zakochanych, bo Taylor Swift i Travis Kelce się zaręczyli. Ich związek zmienia się z licealnego w oficjalny, pisze CNN. Wall Street Journal skupia się na fragmencie posta, którym oboje decyzje ogłosili światu. Wasza nauczycielka angielskiego i nauczyciel WF-u wezmą ślub. Swoją drogą, taki dobór słów wskazuje na konkretną grupę wiekową fanów, chyba. A Washington Post chwali się obsesyjnie dokładną analizą zaręczyn. Pierścionek, jej suknia, jego shorty. Wszystko tutaj rozłożone na czynniki pierwsze. Chociaż miejsce, w którym powstała zaręczynowa sesja, niestety wciąż anonimowe. Dużo kwiatów dookoła, tyle mogę podpowiedzieć. Oczywiście mówimy o największej gwieździe amerykańskiej piosenki i jednym z najlepszych futbolistów amerykańskich ostatnich lat. Absolutny szał wywołuje za oceanem ten związek. Ciekawe, czy u nas mógłby się przytrafić podobny. No, pewnie to rzeczywiście musiałoby chodzić o nazwisko Nadal Świątek. Making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come slide right in. A satellite ain't even that far. I can leave it alone, you're on my mind. Already gave you the time and the place, so don't be shy. Just come be the man I need. Tell me you got something to give, I want it. I kinda like it when you call me wonderful. Whatever the type of talk it is, come on then. I gotta know you're meant to be the man I need. Talk to me, talk to me. Talk to me, talk to me. Be the man that I need, baby. Talk to me, be the man that I need, need, need. Talk to me, be the man that I need, baby. Talk to me, be the man, man, man, man, man. I'd like to think you feel the same way, but I can't tell with you sometimes. So baby, let's get on the same page. Stop making me read between the lines. Already know I can leave it alone, you're on my mind. Olivia Dean, Man I Need. Jakiego mężczyzny nam potrzeba? Dwie dwójki i siedem trójek. Taka propozycja. Ale dzwonią państwo od rada. Kawę dopijam i tak siedzę i sobie tak myślę. Otóż wczoraj był taki przypadek. Pani redaktor Justyna, prowadząc Dobrego Dnia, tak przed 10:00, tak sobie puściła Chrisa Cornella piosenkę. Potem stwierdziła, że ktoś z zespołu Garbage ma urodziny, no to z okazji urodzin, świat to za mało. Stwierdziła, że te utwory lecą według jakiegoś klucza, tak sobie pomyślałem, trzycyfrowy, 007. Ale miałem iść po zakupy i dosłuchałem do końca, dlaczego ta muzyka z radia lepiej pachnie, lepiej smakuje. Przecież sobie mogłem to wszystko puścić z własnych płyt. Ja nic nie czuję, ale smak jest wyjątkowy. Dlaczego muzyka z radia lepiej smakuje? Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do reklamy. Barbara, odpal apkę Media Expert. No, odpaliłam, Marian. I co teraz? I teraz weź udział w loterii, łap nagrody. Zaloguj się w aplikacji Media Expert i zgłoś się do loterii. Pula nagród o łącznej wartości ponad 1 300 000 zł. Weź udział do 14 września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One Spółka z o.o. w Warszawie. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, tylko złoty 89 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 2,79, a mleko UHT 3,2%, twój kubek mlekowita 1 litr, 2 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Agnieszka Drost. Dziś pierwsza rada gabinetowa zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Tematami posiedzenia pod przewodnictwem głowy państwa będą finanse publiczne, inwestycje i rolnictwo. Radę gabinetową tworzy rząd obradujący pod przewodnictwem prezydenta. Nie przysługują jej kompetencje Rady Ministrów, a jej ustalenia nie są prawnie wiążące. Dziś w Białym Domu odbędzie się spotkanie w sprawie sytuacji w Strefie Gazy, któremu będzie przewodniczył prezydent Donald Trump. Poinformował o tym specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych na Bliski Wschód, Steve Witkoff, w wywiadzie udzielonym telewizji Fox News. Chcemy przedstawić złożony plan, który wdrożymy następnego dnia, ogłosił Witkoff. Władze Korei Północnej skrytykowały prezydenta Korei Południowej Lee Jae-myunga za jego uwagi na temat denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Reżimowa agencja KNA nazwała Lee hipokrytą opanowanym przez paranoję denuklearyzacyjną. KNA oceniła też, że Lee ujawnił swoje prawdziwe oblicze jako maniak konfrontacji, udając chęć poprawy relacji z Północą. Od objęcia urzędu w czerwcu Lee stara się poprawić stosunki z Pjongjangiem, m.in. przez zaprzestanie emisji propagandowych audycji i demontaż głośników przy granicy. Więcej informacji w serwisie o 7. Poranek mamy rześki, ale po południu będzie już całkiem ciepło, a jutro to po prostu gorąco, ale na razie o środzie. Na północnym wschodzie kraju będzie prawie lub 20 stopni, w centrum 23, a na zachodzie i południowym zachodzie nawet 28. Wrocław plażuje. Zachmurzenie będzie się zmieniać, padać nie powinno, ewentualnie troszeczkę. Po południu, na krańcach zachodnich. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki za 27 minut siódma. Dlaczego muzyka z radia smakuje lepiej? Dwie dwójki i siedem trójek. Odpowiedź jest jedna i bardzo prosta, ponieważ jest wspaniale podana poprzez prezentację danego utworu przez dziennikarzy programu trzeciego. Kłaniam się i serdecznie wam dziękuję za super podaną, pachnącą, smaczną muzykę. Trzymajcie się ciepło. No, panie Staszku, to specjalnie dla pana na srebrnej tacy niosę... No nic, może zabrzmi, mimo wszystko. Po swych śladach, nawet wtedy nie myślałam, że to będzie całe życie. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień, choć przeczuwam każdą burzę. Pomyślę, co z nami było kiedyś, to coraz bardziej ciebie lubię. Potem wszystko się skończyło, tylko długi, ciągły marazm. Zapomniałem, co to miłość, ale ciągle o tobie myślę. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień, choć przeczuwam każdą burzę. Pomyślę, co z nami było kiedyś, to coraz bardziej ciebie lubię. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień. Za 21 minut godzina 7, a w programie trzecim zabieramy państwa teraz do Afryki, do Burkina Faso, to samo serce Afryki. Kraj bez dostępu do morza, otoczony 6 sąsiadami, zmagający się z biedą, zamachami i chorobami tropikalnymi. I to właśnie w tym kraju projekt, który miał uratować miliony istnień, właśnie się skończył. W spektakularny sposób. Dlaczego państwo, w którym malaria zabija tysiące dzieci, postanowiło zniszczyć laboratoria, w których hodowano specjalne komary? Karolina Gonet przygotowała dla państwa opowieść nie tylko o owadach, ale też o polityce, nieufności i nowej wizji niezależności Afryki. W kraju, gdzie komary zabijają więcej osób niż karabiny, większym zagrożeniem niż malaria, są obce laboratoria, uznała rządząca w Burkina Faso junta wojskowa, która przyjęła taki radykalny, rewolucyjny, też antyzachodni kierunek, również mocno prorosyjski. Dr Jędrzej Czerep, analityk do spraw Afryki Subsaharyjskiej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. W którym generalnie zachodnie interesy, zachodnia obecność organizacji pozarządowych, wsparcia wojskowego jest niemile widziana. Są one brane na cel hunty jako tacy symboliczni przeciwnicy, którym można utrzeć nosa i pokazać, że rewolucja trwa. Kilka dni temu hunta nakazała zatrzymanie projektu Target Malaria, wspieranego przez Fundację Billa Gatesa. Polegający na genetycznej modyfikacji komarów po to, żeby one, te zmutowane komary, zniszczyły populację tych oryginalnych komarów, które przenoszą malarię. Były też głosy, że przez te badania zwiększyła się ilość osób chorych na malarię. Dr Marta Nowakowska, ekspertka do spraw kompetencji kulturowych na terenie Afryki Subsaharyjskiej, Politechnika Wrocławska. Ale podają lata 2019-2022, czyli właśnie moment COVID-u. Nieufność wobec dawnych kolonizatorów i szerzej całego Zachodu nie maleje. Ten program był od samego początku obiektem medialnych podejrzeń. W Burkina Faso są bardzo wpływowi influencerzy, którzy nawołują do właśnie ograniczania wpływów zachodnich, wietrzą różne spiski w wielu miejscach. Często też powtarzają rosyjskie punkty propagandowe. Tymczasem historia zna przypadki skutecznej walki z malarią. Republika Południowej Afryki jeszcze w czasach apartheidu potrafiła niemal całkowicie wyeliminować komary malaryczne. Jeżeli się tym nie zajmują organizacje pozarządowe, to same kraje w tym kierunku nie mogą pójść. Szczepionki nadal nie są super skuteczne, ona skuteczność na wysokości 50%, co no, zadziała albo nie zadziała. Burkina Faso od początku uczestniczy bardzo aktywnie i bardzo pozytywnie w rozwoju programów szczepień na malarię. W ostatnich latach Światowa Organizacja Zdrowia zatwierdziła już dwie nowe, pierwsze, ale stosunkowo młode, nowe szczepionki przeciwko malarii. I choć programy są akceptowane, gdy za inicjatywą stoi Fundacja Billa Gatesa, reakcja jest odwrotna. Zaufanie zamienia się w podejrzenia, a pomoc w oskarżenia o neokolonializm. Czy działania takie bardziej pronaturalne, czyli genetyczna modyfikacja komarów, uniemożliwiłoby namnażanie się tych komarów? Czy to byłoby efektywne? Tego nie wiemy, no i już się nie dowiemy. Hunta wojskowa stawia dziś na suwerenność, nawet jeśli oznacza to rezygnację z badań, które być może mogłyby ocalić tysiące istnień. Tymczasem malaria, największa plaga Afryki, wciąż zabija 500 000 osób rocznie, głównie dzieci. Zakończenie projektu walki z malarią wpisuje się w działania hunty w Burkina Faso. Działania przeciwko wspieranym przez zagranicę organizacjom pozarządowym, rozumianym szeroko. W marcu chociażby kraj wycofał się z Międzynarodowej Organizacji Frankofonii. Rok wcześniej zawiesił działanie kilku międzynarodowych mediów, m.in. BBC, Deutsche Welle czy Le Monde. No i hunta wyrzuciła również z kraju stacjonujące w nim oddziały wojsk francuskich. A cierpią obywatele, jak słyszeliśmy. Dzieci umierają na malarię. Long days, tall rum, it's clementine and summer sun, blue smoke and warm breeze, by the sea of cool teas, walk through the city in red, breaking hearts and turning heads. Summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain. I'm okay. Clementine, czyli Janis and the Yo, dawno niesłyszani w porannej audycji, wrócili i pięknie. A ja wrócę teraz do jednego z ciekawszych wydarzeń ostatnich tygodni. Przypominam próbę Bartłomieja Kubkowskiego, niestety nieudaną próbę przepłynięcia Bałtyku. No, zostało 11 kilometrów, gdy Bartka wyciągnięto z wody. Bartek kilka ładnych dni odpoczywał, ale w końcu podzielił się swoją perspektywą w mediach społecznościowych. Napisał tak: kiedy przyszła trzecia noc, zacząłem odczuwać lekkie znużenie, ale wciąż będąc w pełni świadomym. Ale w pewnym momencie, około 52 godziny, byłem pewny, że już ten Bałtyk przepłynąłem. W swojej głowie miałem wrażenie, jakbym przeżył miesiąc życia. Widziałem metę, rozmawiałem z wami na plaży, a nawet siedziałem w domu odpoczywając. Nagle zatrzymałem się i zapytałem ekipy, gdzie płyniemy. Odpowiedzieli, że na metę. Zapytałem, ale po co? Przecież ja już przepłynąłem. Czemu nie możemy pojechać tam samochodem? Próbowali, według dalszej relacji Bartka, rozmawiać z nim członkowie jego ekipy, ale w pewnym momencie zapytali go, czy wie, kim jest. Odpowiedział, że nie ma pojęcia i wtedy wyciągnęli go z wody. Przetransportowali do karetki, a kiedy ratownik zapytał Bartka, ile przepłynął, ten z uśmiechem odpowiedział: 170 kilometrów, cały Bałtyk. No niestety, zabrakło 11. Ale coś jest w tej sile natury, prawda? Doprowadza do obłędu. Wydawało się, że już jest meta. Nie, Bałtyk tak łatwo się nie da. Jedyne wyjście, obudzić się. Głos w takim klimacie, 2 2 i 7 3. Niestety jesteśmy takim dziwnym społeczeństwem. Póki nie stanie się tragedia, nie robimy nic. I chyba tak samo jest w hulajnogach elektrycznych dla dzieci, dla nastolatków. Problem w tym, że tragedie już się dzieją, już się zdarzają. A czy coś w związku z tym się zmienia w podejściu do hulajnóg elektrycznych? O tym powiemy po godzinie 7. Teraz mamy 9 do 7 właśnie, a to oznacza czas na cykl Piotra Łodeja. News albo fake news. Dziś o tym, jak jedno błędne wskazanie sztucznej inteligencji wystarczy, by wywołać lawinę hejtu skierowaną w stronę osoby, która w ogóle nie ma z tym nic wspólnego. Naszym gościem jest Monika Esman, szefowa Centrum Zarządzania Jakością i Działu Analiz w Instytucie Monitorowania Mediów. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry, bardzo mi miło. Instytut prześledził drogę rozprzestrzeniania się fake newsa o dziennikarce TVP, który wygenerował, jak czytam w sieci, ponad 8 milionów zasięgu. Co te dane oznaczają? Te dane oznaczają, że sprawa od momentu zaistnienia jakby w przestrzeni publicznej wygenerowała 8 milionów potencjalnych kontaktów. Mówimy tutaj o kontakcie z przekazem nie tylko w social mediach, chociaż wiemy, że sprawa żyje w mediach przez błąd Groka. Natomiast zasięgi informacji we wszystkich rodzajach mediów i oczywiście social mediach wygenerowały 8 milionów potencjalnych kontaktów. Z Państwa raportu wynika, że w pierwszych 40 minutach fake news wygenerował 500 000 zasięgu, zanim mógł być zdementowany. To ważne. A z kolei co to mówi nam o na przykład dynamice rozpowszechniania się dezinformacji w sieci? Pokazuje to bez wątpienia, jak błyskawicznie generowane są dzisiaj informacje, no niestety też te błędne, i jak szybko mogą się rozprzestrzenić. 40 minut wystarczyło, żeby z przekazem mogło się zetknąć około 500 000 odbiorców, zanim pojawiła się informacja, że jest to błąd. I informacja jest po prostu fake newsem. Dotarła ona masowo, no była wprost wymierzona, można powiedzieć, w dziennikarkę TVP. Choć większość redakcji wstrzymywała się przed informowaniem o sprawie bez potwierdzenia doniesień, to jednak internauci już nie mieli takich zahamowań. Właściwie dlaczego? No to pewnie nie jest niczym nowym, co powiem, że internauci czy użytkownicy social mediów biorą mniejszą odpowiedzialność i zupełnie tutaj nie działają w social mediach jak standardy dziennikarskie. W przypadku internautów, którzy często kierują się emocjami i chcą być pierwsi w komentowaniu i najczęściej właśnie spraw, które są kontrowersyjne, no niestety ta etyczność i potrzeba sprawdzenia, zweryfikowania informacji przed podaniem dalej, czy wręcz skomentowaniem bez sprawdzenia, no niestety nie działa. Przypomnę, naszym gościem jest Monika Esman, szefowa Centrum Zarządzania Jakością i Działu Analiz w Instytucie Monitorowania Mediów. Dziękuję za ten fragment rozmowy. Dziękuję. A dalszą część naszego spotkania znajdą Państwo w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Dziękujemy i zapraszamy. Piotr zresztą spotka się z Państwem jutro rano, więc jeśli mają Państwo jakieś propozycje ważnych tematów do cyklu news albo fake news, to jutro, myślę, spokojnie będzie można je zgłaszać. Za 5,5 minuty siódma, o siódmej serwis, a w serwisie awantura o kratkę w Kłakowie. A nie, przepraszam, awantura o kładkę w Krakowie. No, szczegóły będzie miała Agnieszka. Za kilka minut.